الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العزيز. سورة آل عمران آیت نمبر 14, 15, 16, 17, 18. سورہ آل عمران دریم سپارہ آیت نمبر 14, 15, 16, 17, 18. د دین مخ کے سبق کی اللہ پاک فرمائل چدا کم خلق زلون کاغوی دا اغی خلق زلون کاغوی چی اغوی دا دنیا دا مال او دا اولاد مینه پا زلکی اچولی وی دا اللہ و دا پیغمبر مینه دا زلن استی وی. اللہ فرمائل دا اغوی زلون کاغوی دا فرعونیان و پشان، دا سمودیان و دا عادیان و پشان، دا نمرودیان و پشان. اللہ فرمائل دا اغوی دا پار سخ عذاب دا. دینن سبق کی اللہ دغا مضمون پیو بل شکل بند بیانی. اللہ پاک فرمائی چی دا دنیا دا محبت، دا دنیا دا اسباب و دا مین و محبت دا اللہ پاک دے انسانانو تخشتہ کرے. خزی سر محبت، بچو سر محبت، مال دولت سر محبت، سرو سپین سر محبت، گاڑو سر محبت، غو میخو چیلو گڑو سر محبت، دا جیداد محبت. دا اللہ انسان پدی زمیر پدی خطا کی خمیر کی اغا گلے دا مینہ او محبت دا اللہ اچولے او اغی که دا اللہ پاس پل حکمت اغا حکمتو نزویم. خود سبق خلاصه دا بیانو چی اللہ فرمائی دا دیسی زنو مینہ دا خوی و فطرتی عمل لی خو اسی نا چی تاسو زما و زما دا پیغمبر مینہ پریده او غرزوی شاتا او دا سی زنو مقدم کے مخیگی. اللہ وی بالکل دا اسباب دی، دا ضروریات دی، دا دی مینہ ما ستا پزلکی اچولی دا. خو اللہ فرمائی دا دی سانوی حیثیت دی زما او زما دا پیغمبر مینہ دا اول دا زما حکم تا اول غالا کی دا. زما دا پیغمبر طریقو تا اول غالا کی دا غی نروز تو دا سیزونا دی سر مینہ محبت هغه یو فطری عمل دی، خامخا به ته دې سره مینه کوې. الله وایي زه په تا باندې امتحان کوم، یو طرف ته زما د پیغمبر مینه ده او بل طرف ته د دنیا دا خواهشات دي، ښځه ده، بچي دي، مال دولت دی، ګاډي دي، بنګلې دي، جایدادونه دي، اوس زه په تا باندې امتحان کوم چې ته زما مینه محبت هغه اخلي او که د دنیا د اسبابو دا محبت اخلي. الله وایي خیال کوه، دا ټیک خبره ده چې دا څیزونه په دنیا کې ښه دي که د ښه استعمال د دې وشي، خو دا ده چې د دې نه بهتر څیزونه غوره هغه د جنت نعمتونه دي. الله وایي زما رضا ده، زما د پیغمبر رضا ده، د هغې کوشش وکړه. دا د امتحان په شکل ما ستا په زړه کې د دې مینه اچولې. نو الله پاک دې ځای کې فرمایي زینا للناس، خښته کړې شوي دي دپاره د خلکو، حب الشهوات هغه محبت د خواهشات، هغه خواهشات کوم کوم دي؟ من النساء، د ښځو نه. دا یو فطري عمل دی چې ښځې سره مینه او محبت، دا د دنیا اسباب دی. او د دنیا په اسبابو کې دا یو سبب دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای الدنیا متاع وخیر المتاع المرأة الصالحة، دا خزی دا دنیا دا اسباب سامان او خ سامان خ اسباب د دې دنیا هغه یو خزه صالحه ده، نیک عمله، دینداره، پاک دامنه خزه. د دې وجې نه بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای چې ما ته خزې ډېرې زیاتې خوښې او خوشبویي زما ډېره خوښه ده او زما د سترګو یخوالي په مانځه کې دی. یو بل حدیث کې حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها نه رانقل شوي دي، وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه د ټولو نه زیات محبوب سي هغه بیبیانې وي، خو د بیبیانو نه مو ته زیات محبوب سي آسونه، ځکه په آسونو باندې به هغوی جهاد کو. از د پیغمبر علیه السلام ډېر زیات خوښ. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای و پیغمبر علیه السلام ته د اسونو نه زیات محبوب بل څیز نه. د دې وجې نه الله وایي ما خښته کړې دی هغه محبت د خواهشاتو د ښځو، دا یو خواهش دی چې ښځه وشي. دغرنګې دویم څیز ولبنین، اولاد، اولاد سره مینه محبت دا یو فطري عمل دی، خامخا به ورسره مینه او محبت وي. یو روایت کې راغلی دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه که غالبا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې کله به ماشوم پیدا شو نو هغه به سروځې پس غیږ کې واغشت، ښکل به یې کړ او مینه او محبت ته یې ورسره وکړ. او ویدا د دې دپاره کوم چې دې ماشوم سره زما مینه پیدا شي، محبت مې پیدا شي، که چېرته دې وفات شي یا ده ته څه تکلیف ورسي نو په هغې باندې به زه ډېر غمجن شم، ځکه زما مینه به وي ورسره. نو چې څومره محبوب څیز د انسان نه فوت شي او تکلیف ورته ورسي څومره ډېر، هغمره الله اجر او ثواب ډېر ورکړي، چې ما ته الله پاک اجرونه او ثوابونه بیا په هغې باندې راکړي. نو اولاد سره د انسان مینه فطرتی ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای چې تاسو واده کوي نو هغې زنانو سره وکړي چې هغوی محبت کوونکي وي او ډېر بچي راوړونکي وي، هغه خاندان کې واده کوي چې د هغوی ښځې د هغوی زنانه ډیر بچی وروړي ځکه پیغمبر علیه السلام فرمای د قیامت په ورځ به زه په کثرت د امت باندې فخر کوم. نو بچی راوړل دا د نسل زیاتېدو دپاره د امت محمدیو دپاره ضروری ده چې نسل زیات شي، د پیغمبر علیه السلام امت زیات شي. نو اولاد سره محبت دا یو فطري عمل دی. الله وایي دا ما ستاسو په زړه کې در اچولی دی. زین للناس، خشته کړی شوی دی دپاره د خلکو. حب الشهوات، هغه محبت د خواهشاتو، من النساء د ښځو نه، والبنین او د زامنو، والقناطیر المقنطره او هغه خزانې ډکې خزانه، ډیر مال انسان خوښوي. چا سره چې 1,00,000 روپۍ وي هغه وایي چې دا 2,00,000 شي، او چې 2,00,000 وي چې 3,00,000 شي، او بیا دغسې کروړونه تکیې، او د دنیا د آخرت دغسې شروع وي. دومره خوند کوي چې سړی دا پیسې شماري او ډیریږي. دا محبت، دا مینه د مال سره دا الله جوړی د دې وجې نه. والقناطیر المقنطره، هغه خزانې ډکې، دا یو خواهش دی چې ما سره ډیر مال، من الذهب د سرو زرو، وسفضت او د سپینو زرو، سرو سپین را سره ډیر زیات. بل څلورم سی، والخیل المسومه، او هغه اسونه نشاندار، نشاندار اسونه. یو معنی مفسرینو کړې ده هغه سریدونکي اسونه، والخیل المسومه، هغه اسونه چې هغه سری په چراګاهونو کې. او یو دار معنی بله دا ده، مسومه نشاندار. د اسونو قسمونه دي مختلف، دا عربي اس دی، دا عراقي اس دی، دا د فلانکي ملک اس دی، دا د فلانکي نسل نه دی. پخوا به دقه په دې باندې فخر کېده، اس په چا سره نو، سورلي به خلکو په خرو باندې کوله. چا سره چې به اس و هغه به مالدار سړی، لکه پخوا زمون په دې دورونو کې چا سره به ټانګه وه نه هغه به خان او ملک و. بیا د هغې نه وروستو ګاډي راووتل، نو نشاندار ګاډي، نشاندار دا دي. تاسو نن سبا وګورئ خلک نمبر پسې کوشش کوي چې ایک نمبر ګاډي، خیبر پختونخوا ایک نمبر، دو نمبر، تین نمبر، دغسې د اسلام آباد نمبر وي ایک دو. نو دا نمبر دا نشاندار، تا هغه نمبر په لوی لوی قیمتونو باندې اخلي، ایک او دو نمبر ګاډ، هغه په قیمت باندې هغه نمبر اغېستې کېږي، هر چا ته نه ملاوي. د هغې باندې فخر کوي چې ما سره ایک نمبر ګاډ، ما سره کارولا ده، ما سره ټروډي ده، ما سره پراډو ده. دا نن سبا په دې باندې فخر کوي، څونه غټ ګاډي هغه خلق خوښوي او په هغې باندې فخر کوي. نو دا هغه نشاندار دي. نو پخوا به اسونه و، نن سبا دغه څاروي دي. دغرنګې بل څیز پنځم، والانعام، او ځناور څاروي، غوا، میښې، ګډې، چیلې. پخوا به د خلکو غټې غټې رمې وې، په هغې به فخر کوو. نن سبا بعضې قومونه داسې شته اوس هم چې هغوی په دې باندې فخر کوي. زما غټه رمه ده، سوونه ګډې دي، را سره زرګونه دي. دا بعضې قبایل د کوچیانو د هغوی همدغه سرمایه وي، هغوی په دې باندې فخر کوي. زما 200 رمه ده، زما 500 رمه ده، زما 10,000 رمه ده. په دې باندې سارو په ډېروالي باندې. والحرف او شپغم زیز فصل پتی سر خدای پاک مینا محبت زما سل جیرو بزم کرد زما دو سو جیرو بزم کرد زما زر جیرو بزم کرد تلی باند فخرو نکی خد از دا مینا دا چا چولی دا پزرکی دا اللہ چولی دا دی سجن از دی که حکمت سری نیو حکمت خو ما تاسو تا بیان چه اللہ پا دی باند امتحان کرد چه تاسو زما مینا محبت اخلی او کنا دا دی سجن محبت مقدم کرد بل حکمت پا کداری که چرته دې سیزونو سره مینه محبت نه وي نو د دنیا دا نظام به درهم برهم وي خراب به وي د دنیا نظام به نه وي چلېدلی که ښځو سره مینه او محبت نه وي نو دې دنیا کې به ژوند تېر شوی وي دې خلکو دا نسل دا بقا چې ده دا به دا نسل به خور شوی وي نه به وي خور شوی که ښځو سره مینه وه او بچو سره نه وه نو بیا به چې دی نو په ځمکه کې فتنه او فساد وو نافرمانۍ به وي د یو بل اوس مال دې مال سره محبت په دې مال باندې د دنیا دا نظام روان دی که دا پیسې تا سره نه وي خوراک ته د کوم ځای نه راځي جامه پیزار به د کوم ځای نه راځي دې غریبانانو سره به امداد په څه شي باندې کېږي د حج فریضه او په څه باندې ادا کېږي د زکات فریضه او د صدقې هغه ثوابونه هغه به څنګه حاصلېږي دا په دغې دولت باندې حاصلېږي دغه رنګې ځمکې او جایداد سره که زمونږ محبت نه وي دا غلې به د کوم ځای نه پیدا کېږي که مونږ به خپه په خپه ناست وي او زمیندار دا د شپې او بخور نه کولې او دا محنت او مشقت یې نه کو نو دا غلې به د کوم ځای نه راغلی د زمیندار په زړه کې الله چې دی نو د ځمکې هغه مینه او محبت واچو باغونو سره د هغه محبت دی غلو سره یې محبت دی فصلونه کري لګیا دی دا محبت خدای پاک د هغه زړه کې شپه او ورځ هغه په ځان یو کړې ده او د هغه ځمکه کې لګیا دی د دنیا دا نظام د اون په دغې محبت باندې روان دی چې دې سیزونو سره محبت نو دا حکمتونه دي چې الله په دې کې دي خو الله پاک فرمایي ذلک متاع الحیات الدنیا ذلک دا سامان دی متاع سامان دی الحیات الدنیا د ژوند د دنیا متاع زمونږ یو استاد الله دی مولانا یعقوب صاحب دا غره خلی نه زما دا الفاظ اوسم یاد دي الله یې داغه قبر د انوار او دک الله دې درجات عالی نصیب کړي مولانا یعقوب صاحب د شعر پاو هغه به دا د دې معنی کول او ډېر خوند خوند سره به کوله وایي یو سړی و داغه اشکال پیدا شو په متا کې چې دا متا څه ته وایي د دې متا څه معنا ده د دې په تالاش کې ووته وایي ګرځېده ګرځېده ګرځېده یو ځای ته لاړ وایي یو ځای کې یوه جینۍ ده او لوښي نیسي نو مونږ ورته شوړه وایو په کوم کپړه هغه خرابه کپړه هغې باندې چې هغه لوښي نځي هغه غوړه کپړه یي نو هغه ترې ورکه شو کته یې داسې اخوا دېخوا مور له یې اواز ورکړ این المتاع هغه متاع څه شو نو هغه مور ورته وي وي جاء الکلب واخذ المتاع وفر الى الجبل سپیر آغلی و اگه مطه خلو که واقش تا و غر طرف تا او تختید من نیک اگه اگه سپی تختولو اصل که اگه غوالی نه پیشو و سپی اگه پس رازی اگه سیتی زکا چه اگه خوراک اگه اگه وی پس دی سڑی چه دا خبره وده اوه هو مطه خود دی تا وی دی مردار اسخاک پلی تا وی چه دا لوخی پینی نو دا دنیا څه ده دا د قمر دار کپړه ده چې دا مونږ پی لوښي. الله وی د دې دغه حیثیت ذلک دا د ښځې د بچی دا مال دولت دا ګاډي دا بنګلې دا جیدادونه متاع الحیات الدنیا دا سامان دی د ژوند د دنیا دا دقه متا ده دا دقه مرداره کپړه ده ځکه الدنیا راځي که نه الدنیا جیفتن و طالبها کلاب دا دنیا دا مرداره ده او مرداره پسې سپي ګرځي ذلک متاع الحیات الدنیا دا سامان دی د ژوند د دنیا والله الله پاک عنده دی خدای پاک سره حسن المآب ډېره ښه ټیکانه ده. الله وایي تاسو خو دی دنیا کې په دې باندې صرف ژوند تیر کې باقي ستاسو اصل مقصد څه دی؟ هغه خو آخرت دی، خو د الله او د پیغمبر رضا ده. ښه ټیکانه بهتره ټیکانه هغه الله سره ده، نو د دې څیزونو مینه او محبت هغه به زړه کې نه اچوي، هغه صرف جیب کې واچوي. پیسې به جیب کې اچي، زړه ته به یې نه غورځې لاندې، نو د دې څیزونو مینه او محبت دا به جیب کې ګرځې، زړه ته به یې نه غورځې. زړه کې به صرف او صرف د الله او د پیغمبر مینه. قل ته ورته ووایه پیغمبره، اؤنبئکم، آیا خبر درکم زه تاسو ته بخیر من ذلکم، په غوره سره د دې نه، د دې ښځو نه، د دې مال دولت نه، د بنګلو نه، د ګاډو نه، د دې جیدادونو نه بهتر څیز درته وښی؟ ای پیغمبره ورته وښایه، ورته ووایه للذین، دپاره د هغې کسانو، اتقوا، چې هغه متقیان او پرهیزګار او د الله بندګان دي، عند ربهم، په نیز د رب د دوی باندې جناتون، جنتونه دي، باغونه دي، د دې نه بهتر څیز، بهتر مال، ښه څیزونه هغه ورته وښی، باغونه دي، تجري چې بهیږي به من تحت الانهار، لاندې د هغې نه میرونه، خالدین فیها، همیشه به دوی په هغې کې. اوس تاسو وګورئ د دې دنیا باغونو سره ته محبت ساتي، نو د دې دنیا باغونه سروځي وي، بیا ختم شي، زاړه شي، هغه بوټي زاړه شي، ختم شي، او که هغه ختم نه شي نو ته ختم شي، ته ترې مړ شي. خو یو ځل ختمېدل دي، یا ستا ختمېدل دي او یا دغه څیزونو ختمېدل دي. او الله وایي دا همیشه همیشه د پاره، خالدین فیها، د آخرت باغونه هغه همیشه دي. د دغې جن د دې دنیا دا بنګلې دا زړې شي، ختمې شي، او که هغه زړې او ختمې نه شي نو ته پې ختم شي، نو پاتې شي، او هغه خالدین فیها، همیشه به دوی په دغه جنت کې. او بل څیز، و ازواج مطهره، بیبیانې پاکې. د دې دنیا ښځو سره ته مینه او محبت کې، الله وایي د دې نه بهترې پاکې ښځې، ظاهري او باطني اخلاقي طور باندې پاکې بیبیانې، هغه په آخرت کې ملایي. ورضان من الله. اوس ګورې په دې دنیا کې ښځه م شته، بچي م شته، دولت م شته، بنګلې م شته، ګاډي م شته، جیداد هر څه شته. حاکمې وخت ناراضه دی، تانه حکومت تانه ناراضه دی، ګرځي ده پسې، وارنټ یې جاري کړی دی چې دا سړی ګرفتار کړي، نو دا هر څه به خوند وکړي؟ هېڅ خوند وکړي. دا خو اله مزه کوي چې تانه حکومت راضي وي، بادشاه تانه راضي وي، او چې بادشاه تانه نه راضي بیا دا مزه نه کوي. د آخرت نعمتونه چې درکي الله، نو هغې پسې به تا ته ووایي، ای زما بنده، زه تانه راضي یم او ته زما نه راضي شي. ورضوان من الله، او رضامندي د طرفه د خدای پاک، الله به د رضا اعلان وکړي چې زه تاسو نه راضي، زه تاسو نه خوشحاله. نو دغه ډېر لوی نعمت، ځکه حدیث کې راځي چې جنتیانو ته الله پاک ټول نعمتونه ورکړي. الله به ورته وفرمایي نور هم څه په کار دي څه کمی وي ووایه. هغوی به ووایي الله هرڅه دی ووایه که څه وینو چې درکړي. هغوی به ووایي یا الله دا هېڅ څیز کمی نشته هر څه دی راکړي. نو الله به آخره کې پردې ختمې کړي او خپل دیدار به ورله وکړي. نو جنتیان به آواز وکړي چې زمونږ یو نعمت هم د جنت نه دی په کار چې صرف دا دیدار دا د الله رضا ده. د الله رضا د الله دیدار د هغې مخکې د جنت ټول نعمتونه هېڅ دي. ورضوان من الله او رضامندي د طرفه د خدای پاک دا ډېر ښه دی او بهتره ده. والله الله پاک بصیر لیدونکی دی بالعباد په خپلو بندګانو باندې. الله وایي ما تاسو ته کیمرې لګولې دي زه ستاسو ټوله ویډیو کوم ستاسو ټول اعمال ګورم چې زما بندگان د دنیا مال دولت سره مینه محبت ساتي او که الله پیغمبر سره مینه ساتي. الذین دا متقیان